lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie szacowanie strat po nawałnicach. Woda zalała m.in. SOR szpitala w Świebodzinie. Do wieczora potrwa dogaszanie pożaru zakładów spożywczych w miejscowości Malec. W tym serwisie też komentarze do decyzji Sejmu o zgodzie na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Do godziny 12 Straż Pożarna odnotowała już ponad 2200 wyjazdów do usuwania przechodzącego przez Polskę frontu burzowego. Najwięcej ponad 750 na Mazowszu, 430 na Śląsku i 360 w Łódzkiem. Najwięcej szkód wyrządziła towarzysząca burzom wichura, która powaliła wiele drzew, oraz ulewy. Obfite opady doprowadziły do zalania szpitalnego oddziału ratunkowego w Świebodzinie. W szczytowej fazie działań strażacy wypompowywali 15 tysięcy litrów na minutę. Mimo to wody nie ubywało. Miejscami sięgała metra i podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów SOR-u na wyższe piętra, zaś oddział zamknięto, mówi prezeska szpitala Wiesława Cieplicka. Wszystkie pracownie przyległe oddziałowi, a więc pracownia USG, endoskopii, rentgenowska i najdroższa pracownia tomografii komputerowej. Z żywiołem dzielnie walczył cały personel szpitala, który był możliwy do zaangażowania. Walczyły osoby prywatne, które przyjechały do nas i pomagały. Straty będzie można oszacować dopiero po sprawdzeniu, jaki sprzęt uległ awarii, jednak już teraz wiadomo, że mogą one nawet wynieść kilka milionów. Co najmniej do wieczora potrwa gaszenie pożaru zakładów spożywczych w miejscowości Malec w powiecie oświęcimskim. Paweł Stokłosa z Małopolskiej Straży wyjaśnił, że sytuacja zaczyna się stabilizować, choć nadal palą się dwie hale. Nie możemy wchodzić do tych budynków. Też z uwagi na bezpieczeństwo strażaków. Prowadzimy działania z zewnątrz. Obiektem naszych działań stała się również druga hala. Natomiast trzecią halę udało się nam w całości obronić. Nie uległa zniszczeniu. Podczas akcji strażacy wykorzystują specjalistycznego robota Kolosus. Dzięki taranowi i działkom wodnym gasi płomienie tam, gdzie jest zbyt niebezpiecznie dla człowieka, mówi Paweł Stokłosa. Gdy podajemy prądy wody z zewnątrz, nie wszędzie ta woda dociera. Natomiast podając prądy wody od środka na ogniska pożaru, te działania są wydajniejsze. Robot jest wyposażony w kamerę termowizyjną, która też ułatwia lokalizację tych zarzewi ognia. Akcja gaśnicza rozpoczęła się po drugiej w nocy. Służby apelują nadal o nieotwieranie okien w okolicy i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Sejm podjął decyzję o uchyleniu immunitetu Marcinowi Romanowskiemu, ponieważ politykowi stawiane są bardzo poważne zarzuty, mówiła dziś w śniadaniu w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. Posłowie poparli także wniosek prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski. Anna Maria Żukowska przypomniała, że jednym ze stawianych Romanowskiemu zarzutów jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sejm wyraził tylko zgodę na podjęcie przez sąd takiej ewentualnej decyzji, ale to nie Sejm podejmuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu czy innych środkach zapobiegawczych. Sejm dosyć często, mówiąc szczerze, podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu, ale bardzo rzadko zarówno o uchyleniu, jak i o zgodzie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Doradca prezydenta Błażej Poboży mówił w Trójce, że Andrzej Duda jest za tym, aby ocena sytuacji dotyczącej Marcina Romanowskiego została oddana właściwym instytucjom i organom. O ile kwestia uchylenia immunitetu jest standardem w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości, no od tego jest potem sąd, żeby to rozstrzygnąć. O tyle już sięganie przez koalicję rządową, sięganie po możliwość zatrzymania i tymczasowego aresztowania jest jednoznacznie do odczytania polityczne. Prokuratura chce postawić Romanowskiemu 11 zarzutów, to m.in. nadużycie władzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo ma związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, który nadzorował jako wiceminister. Ostre słońce, wysoka temperatura i duża wilgotność to najgorsze warunki do przechowywania leków. Niektóre preparaty lecznicze pod wpływem słońca zmieniają właściwości fizykochemiczne, ulegają rozkładowi i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Leków nie należy przechowywać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, jak łazienka czy kuchnia. Nie powinny też leżeć na słońcu. Takie warunki przechowywania osłabiają ich skuteczność i powodują, że mogą stać się one toksyczne, mówi farmaceutka Małgorzata Chmielak. Produkty lecznicze mogą ulegać rozwarstwieniu, może nastąpić zmiana koloru, zmiana składu. Może być to niebezpieczne. Leki należy trzymać w oryginalnym opakowaniu z widoczną datą ważności, dodaje Małgorzata Chmielak. Najlepsza temperatura, oczywiście jeżeli producent nie zaleca inaczej, to jest temperatura pomiędzy 15 a 25 stopni i w takiej temperaturze należy leki przechowywać. Niektóre preparaty jak szczepionki, insuliny, krople do oczu czy maści powinny być trzymane w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze, które na wschodzie i południu będą intensywne i połączone z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie dziś 22 stopnie, w Gorzowie 24, w Legnicy 26, w Łodzi 30, w Ełku 32, a w Przemyślu 35. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotów na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Proszę szukać dalej. Niech pan jedzie do Paryża. A koszty? Poradzimy sobie. Zakon ma przyjaciół. Dziś po 19:00. Mamy do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem. Ale pani... Ale żadnego ale. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboję! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Aktywne wakacje? Tylko z Decathlon. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach stacjonarnych, aplikacji mobilnej lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Śpiesz się, oferta ważna tylko do 21 lipca. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. Kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko wszędzie teraz. 8 minut po 14, dziś wydanie specjalne audycji prosto z Festiwalu Góry Literatury. Elżbieta Malinowska, Marcin Kocięba, Józef Niewiarowski, Michał Nogaś i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od Childish Gambino, od letniej piosenki. This feels like summer. Feels Like Summer, Childish Gambino. Już jest jego nowa piosenka, słyszą ją Państwo na antenie Trójki, ale my wracamy do takiego utworu, który bardzo dobrze słucha się latem, choć zimą też dobrze się słucha. Przypomnę, że jesteśmy z audycją Wszystko Wszędzie Teraz dzisiaj w dużym składzie na Festiwalu Góry Literatury na Ziemi Kłodzkiej i tę ziemię obserwuje od samego początku festiwalu i doświadcza jej Józef Niewiarowski. Tak teraz jest. Będzie opowieść o tym, co mówi las. My też powiemy o tym, co mówi rzeka, o rozmawianiu z rzekami dzisiaj, jeszcze przed 15, ale o tym, co mówi las, opowie Józef. No właśnie, ja poszedłem do lasu w takiej nietypowej sprawie, ponieważ poszedłem go czytać. A pomogła mi w tym ekipa stolowych lasów, lasy stolowe, czyli grupa zrzeszająca fanów i obrońców przyrody z Kotliny Kłodzkiej. I to właśnie oni zabrali dziś Festiwal Góry Literatury na wycieczkę pod tytułem Sensoryczne czytanie lasu, czyli spacer połączony z nauką uważności. Właściwie każdy z nas, jeżeli ma nieopodal jakiś zielony skrawek ziemi, las, park, a może nawet rozległy trawnik, może spróbować takiego treningu, o którym więcej opowiada współzałożyciel grupy Stolowe Lasy, Michał Deręcz. Idziemy w las. Prosto. Spróbujemy odsłuchania lasu. To jest taki moment uwagi, który pozwala nam przekierować nasz zmysł słuchu na dźwięki, które zwykle ignorujemy. Przekierowujemy się z głosu ludzkiego dobiegające z przyrody. To ja teraz Państwu również udostępnię ten dźwięk. Przełączę się tylko z jednego mikrofonu na drugi, który taki dźwięk właśnie zbierze. Na taką porę tuż po deszczu pomiędzy liśćmi przekapują krople. Nie spadają na nas, ale cały czas je słyszymy. Tak, kolejnym ćwiczeniem będzie spacerowanie po dywanie z mchu. Mamy tutaj takie przepiękne miejsce. Jeśli są odważni, to ściągamy buty, zamykamy oczy i powoli sobie trepczemy po mchu. Chyba jestem odważny, także spróbuję jako pierwszy. Chodzenie na boso pozwala nam poczuć ziemię, poczuć nierówności. To też ma swoje uzasadnienie naukowe. Buty w zasadzie nosimy dla totalnego zabezpieczenia nas przed uszkodzeniami jej stopy, ale przez to, to nasze mięśnie nóg kurczą się w pewnych miejscach i ludzie potem mając problemy z kręgosłupem nie łączą tego z tym, że przez całe życie unikali chodzenia boso. Kolejnym ćwiczeniem jest zapach. Tak? Zapach to jest bardzo niedoceniany przez nas zmysł. Drzewa i rośliny wydzielają bardzo dużo olejków eterycznych. W powietrzu jest też taka substancja, ogólnie nazywają się to fitoncydy. Bakteriobójcze, grzybobójcze, jonizują powietrze. Oddychanie takimi substancjami bardzo poprawia funkcjonowanie człowieka. Jeżeli chodzi o zapach, to ja też powstrzymać się przed tym nie mogę. Zachęcam do powąchania kory drzewa. Przy okazji możemy od razu uruchomić zmysł dotyku, czyli możemy podotykać korę, możemy do niej się przytulić policzkiem, możemy wąchać, a mamy teraz taką porę podeszczową, możemy odupując kawałek kory zajrzeć, co tam się dzieje. Grzyby, robaczki, zamykamy. Przytuliliśmy się do drzewa, powąchaliśmy jak pachnie. Czy te wszystkie ćwiczenia można uskuteczniać niezależnie od pory roku, od pory dnia, od miejsca, w którym się jest? No zostało policzone, ile mniej więcej współczesny człowiek spędza czasu w naturze. I proszę Państwa, niestety jest to tylko 15 minut dziennie. To jest 1% całego naszego czasu. Warto jest więcej wychodzić, a zadanie sobie takiego ćwiczenia, żeby wyjść ze swojego domu, nawet jak mieszkamy w bloku, przejść się po okolicznych trawnikach, właśnie wypatrywanie zielonych roślin, no, wypatrywanie ptaków, ssaków, wiewiórek, no warto od tego zacząć. Może tak niekulturalnie zabrzmi, ale robię to nie dla Państwa, tylko dla samego siebie. Ja się teraz położę na tym mokrym od deszczu terenie leśnym i troszkę poodpoczywam. I Państwa do tego również zachęcam. Na zdrowie. Józef Niewiarowski sprawdzał, jak się czyta las, ale nie zostałeś tam bardzo długo. sensoryczne czytanie lasu. To tak pięknie brzmi i aż jak zamykam oczy, to sobie przypominam. Tak, leżałem około minuty, dwóch, ze względu na to, że jednak las po deszczu jest dość zimny i mokry. Ale było warto, bo odpocząłem, zrelaksowałem się i bardzo, bardzo polecam takie sensoryczne czytanie lasu. Gdyby Państwo mieli okazję, to Józef Niewiarowski sprawdził i zaprasza do doświadczania takiego kontaktu z lasem. My za chwilę będziemy mieli kolejnych gości w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Przypominam, jesteśmy na Festiwalu Góry Literatury. Tutaj też bogaty program koncertowy. Każdy dzień festiwalowy kończy się koncertem. Ten artysta wystąpił w minionym tygodniu. To nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. To jeszcze z płyty sprzed lat, Lech Janerka, z płyty Plagiaty i Paradoksy, ale ten filmowy wątek właśnie teraz nam się bardzo przydał. Witamy w naszym studiu znakomitego izraelskiego reżysera, scenarzysta i producenta filmowego. Ari Folman jest z nami. Hello Ari, welcome to Polish Radio. Hello, hello. Welcome to Trójka, Polish Radio. A naszą rozmowę będzie tłumaczyć Katarzyna Janusik, także dzień dobry. Będziemy się starali zadawać pytania i po polsku, i po angielsku, a Katarzyna będzie tłumaczyć odpowiedzi naszego gościa. Tutaj na festiwalu są pokazywane dwa filmy Ariego Folmana. Filmy sprzed lat. Kongres to już za nami ten pokaz i dziś wieczorem będzie pokazywany film Walc z Bashirem. Ale ja najpierw chciałam zapytać o zupełnie inne doświadczenie Ariego Folmana. Doświadczenie z powieścią graficzną czy z komiksem, bo jego najnowszy film, gdzie jest Anne Frank, właśnie powstał na podstawie komiksu. Więc o tę formę artystyczną chciałam zapytać. So I wanted to ask you about something completely different than the films that you show here, films that we already know, but they are probably very important also today, and we will talk about it too. But I wanted to ask you about your artistic experience with graphic novel. Because if I remember correctly, Waltwood Bashir was converted to graphic novel by you and David Polonsky. And your film, the newest film, Where is Anne Frank, was based on your graphic novel, yours and David Polonsky. So I wanted to ask you about the experience with graphic novel and with this form of artistic, how to say performance. That? Performance, yes. Well, with Waltz Bashir, the graphic novel was an outcome of the movie. First we had the movie. Obviously when we made the movie, we had no clue how far it's going to go. After the movie was released, there was demand to also include the graphic novel as part of the release. So David mainly made the adaptation. I'm not crazy about the graphic... The form? No, I love graphic novels, but you could see that it was made for film and adapted to a graphic novel. Mm. The Anne Frank case is completely different. I was searching for money to make the movie I wanted to do for 4 years. Couldn't raise it. It was a very, very high budget, around 20 million euros. So I got a proposal from the Anne Frank Foundation. Maybe you can create with David a graphic diary of Anne Frank. If it works out, well, probably investors and distributors all around the world will join the courage of the movie. Eventually, what happened is that it worked, but it worked so well that the graphic novel is, I think, 100 times more successful than the movie. And translated into multiple languages. 26 languages, yes. And already sold 1.8 million copies. So it's a weird situation, what happened. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w przypadku Waltza z Bashirem komiks, powieść graficzna powstała dopiero po filmie i nie mieliśmy pojęcia, jak zostanie przyjęty film, dopiero że odniesie tak wielki sukces, dopiero po premierze, przy okazji wpuszczenia do dystrybucji, pojawiła się potrzeba adaptacji komiksowej i trochę widać, że to jest zaadaptowany film w przypadku w powieść graficzną. W przypadku Anne Frank było zupełnie inaczej. Przez 4 lata poszukiwałem środków na to, żeby ten film zrobić. Potrzebne było 20 milionów euro. Było to bardzo trudne i wtedy Fundacja Anne Frank zaproponowała, żebym przygotował wersję graficzną jej dzienników i jeśli ta wersja graficzna odniesie sukces, wtedy pojawią się inwestorzy filmowi. No i tylko, że powieść graficzna odniosła dużo większy sukces niż film. Myślę, że 100 razy większy. Jest przetłumaczona na kilkadziesiąt języków i sprzedało się już 1,1 miliona kopii. No i tak ta sytuacja wygląda. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o Waltz z Bashirem, no to sukces tego filmu zasłużony w pełni był także dostrzeżony przez Amerykańską Akademię Filmową, bo była nominacja do Oscara, no i Złoty Glob dla Ariego Folmana za ten film. Zostańmy jeszcze, jeżeli mogę, na chwilę przy wątku Anne Frank. Jak ważna była dla ciebie i jest ta postać i jak istotne było stworzenie powieści graficznej i filmu opowiadającego jej historię. Coming back to Anne Frank as a person, as a figure in terms of Holocaust and everything that happened in Europe in the 20th century, how important was it for you to show her story, this story, in a graphic novel and in a movie? Well, I have to admit that when I first received the offer from the Anne Frank Foundation, they told me I was the chosen one after Waltz and Bashir to make the adaptation. I completely refused. I didn't want to do it. But what happened is my mother is a Holocaust survivor and my father was. My mother still lives. She was 90 when I got the offer. I shared with her the idea that I got the offer and I'm going to refuse. And she said, you know, we respect all your decisions, all three of you, me and my sisters. I just want to let you know that if you don't take the offer, I will kill myself and die during the weekend. It's very Polish Jewish mother, but everything is organized, funerals and, you know, wills, so you don't need to take care of anything. You can come take my body on Sunday. And if you make the movie, I will prolong my stay here on Earth until you finish it. And this is why it took me 8 years to finish the movie. By the way, on my way to Cannes Film Festival, I screened her the movie. And she said that the movie is beautiful. But let's face it, it took you twice the time the Holocaust itself just to make it. So if you ask why I did this movie, it was about this and obviously more serious stuff, like watching my kids growing up in schools and the way they learn about the Holocaust and the fact that I truly believe that if we don't find new dimensions to tell the story, it's gonna die, the story. But if you would have told me that it would take me 8 years of my life, I'm not sure I would have done it again. Więc kiedy Fundacja Anny Frank zwróciła się do mnie, wybrali mnie po walce z Bashirem, żebym dokonał tej adaptacji, nie zgodziłem się. Nie, ale opowiedziałem o tym mojej matce, która przeżyła Holokaust, mój ojciec też. On już nie żyje, a moja matka miała wówczas 90 lat i ona powiedziała mi, że nie chce tego robić, a ona powiedziała mi, że jeśli się nie zgodzi, to ona się zabije. Bardzo typowa relacja polsko-żydowskiej matki z synem. I powiedziała, żebym się nie martwił. Testament przygotowany, pogrzeb ogarnięty, więc w niedzielę mogę przyjść odebrać jej ciało. No więc oczywiście zrobiłem ten film i zajęło mi to 8 lat, dokładnie po to, żeby moja mama przez te 8 lat jeszcze żyła. Potem pokazałem jej ten film w drodze na festiwal w Cannes i spodobał jej się, ale powiedziała, że jego zrobienie zabrało mi 2 razy więcej czasu niż trwał sam Holokaust. Ale z poważniejszych powodów patrzę też na to, czego uczą się moje dzieci w szkole i myślę, że konieczne jest znalezienie nowych wymiarów opowieści o Holokauście, gdyż inaczej ona zaginie. Wspomniałam o tym, że 2 filmy Ariego Folmana są pokazywane na Festiwalu Góry Literatury. Właściwie jeden już za nami, czyli Kongres. To jest film, który powstał w oparciu o takie dłuższe opowiadanie Stanisława Lema, Kongres futurologiczny. I reżyser mówił w wywiadach, że to jest taka opowieść, do której wracał wielokrotnie i za każdym razem inaczej ją czytał. Więc jestem ciekawa, to bardzo ogólne pytanie, ale jak ten film i ta historia teraz się czyta w 2024 roku? I tak przypomina mi się Robin Wright tam w roli głównej, że jednym z podstawowych powodów, dla których aktorzy strajkowali w zeszłym roku w Hollywood, było uczestnictwo AI w procesie castingu, powiedzmy. Więc tutaj chciałabym właśnie o to zapytać, o to czytanie Kongresu po 11 latach od premiery. The screening of the Congress was held here at the festival this week, and it's 11 years after the premiere. And you were talking in interviews around the premiere that this short novel by Stanisław Lem, you've read this since you were 16, and each time you've read it, it was a different story and different problems that you saw in this story. That's the genius of Stanisław Lem, of course, but also I wanted to ask you about watching the Congress and talking about the Congress 11 years after the premiere, when last year we had the strike of actors in Hollywood and AI, the technology, was one of the main reasons for the strike. So how do you watch and how do you think about this story in 2024? Well, when the crisis broke in Hollywood, that was a year ago, and the strike, suddenly this film got a revival, especially in the press, not in the screenings, writing all about it again, that it predicted the AI revolution in many ways. I have to be frank and tell you that when we shot the movie, it was 2011 in L.A., and I learned only while going to shoot in LA that there are already scanning facilities for actors, and Robin was scanned for the movie in 2011, in January 2011, and for sure the technology was ready by 2012, that's 12 years ago, that we wouldn't need actors anymore to act in movies. They just need to scan them. Today they don't need to scan them. So all those 12 years, I was thinking to myself, what's the delay? Because in terms of economics, obviously the studios would prefer to make the actors themselves than to shoot them on set. It will be cost cost experience like 90% less, and it never worked. It didn't start, and I didn't know why. My thought was that maybe it's because of the entourage of the actors and actresses and all the surrounding, the affairs, the drug abuse, the depression, all those things that we discuss in the movie that is still needed in order to keep a story. But today, when you see kids on TikTok, I don't think they care if the actor is a real character, if he's flesh and blood, or he was invented by some engineer. So I think this is why we need a time for the generation to start changing in order to create for them the new technology that will suit them. That's my very personal opinion. But I'm not worried about AI, by the way, if you want to continue this discussion at all. Not really, no. No, seriously. In manner of film business, I truly believe that in terms of screenwriting, AI cannot write something like Poor Things by Lanthimos movies, and probably not Breaking Bad. And for sure, it cannot write like Bulgakov or Olga Tokarczuk. Never. That's for sure. That's for sure. But if you tell me that in my next sci-fi movie, I can bring 2,000 aliens coming out of the ocean, okay, and it will take me $10 and 10 prompts on AI to create it instead of $1 million and just wasting five years to raise the money, I'm really happy with AI, I have to tell you. So I take the good things out of it, and there are a lot of good things for the film industry. And I think that now, a year after all the balagan, all the hustle, people start realizing it. They can benefit a lot out of it. Rzeczywiście, kiedy rozpoczął się kryzys w Hollywood rok temu, kiedy wybuchł strajk, był pewien powrót mojego filmu, kongresu. Przede wszystkim w prasie, gdzie wpisano, że on przewidział rewolucję AI. Kiedy filmowałem ten film, kiedy pojawiłem się w 2011 roku w Los Angeles, dowiedziałem się dopiero wtedy, że istnieje już technologia umożliwiająca skanowanie aktorów. Robin została zeskanowana w styczniu 2011 roku, a w 2012 roku tak dopracowano tę technologię, że aktorzy stali się de facto niepotrzebni. I przez te wszystkie lata zastanawiałem się, dlaczego nie wprowadzono tej technologii w życie. Przecież to obniżyłoby studiom koszty produkcji filmów o jakieś 90%. Myślałem, że może chodzi o sławę i blichtr związane z aktorami, te wszystkie romanse, narkotyki i depresje, które widzimy też w filmie. Ale potem pomyślałem sobie, że dzieciaki, które oglądają i słuchają aktorów na TikToku, same nie wiedzą, czy to są prawdziwi ludzie, czy też jakieś konstrukty im podsuwane, więc być może potrzebna była pewna zmiana pokoleniowa, żeby ta technologia została użyta, ale ja sam nie boję się sztucznej inteligencji. Sądzę, że nie byłaby w stanie napisać scenariusza chociażby Biednych Istot filmu Lanthimosa, tak samo jak nie potrafiłaby napisać książki Bułhakowa czy Olgi Tokarczuk, ale jeśli przy moim następnym filmie science fiction chciałbym mieć scenę, gdzie 2000 kosmitów wychodzi z oceanów i kosztowało mi to $10, a nie $1 million i 5 lat zbierania funduszy, to uważam, że to byłby plus, dużo dobrego, które może wnieść sztuczna inteligencja, i myślę, że teraz, rok później, ludzie w branży już to widzą. Naszym gościem, przypomnę, jest Avi Folman, izraelski reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Dzisiaj w ramach Festiwalu Góry Literatury tutaj na Zamku Sarny, gdzie jesteśmy, skąd nadajemy, pokazany będzie film Walc z Bashirem. Film z 2008 roku, za który Avi był nominowany do Oscara za najlepszy film obcojęzyczny, otrzymał Złotego Globa dla filmu zagranicznego. Film był pokazywany w Cannes, miał tam premierę. Chciałem cię zapytać o to, przypomnę, że film opowiada o wojnie w Libanie, w której Avi brał udział. I jednym z najważniejszych tematów jest masakra. Są masakry w Sabrze i Szatili, obozach uchodźców palestyńskich w czasie tej wojny. Jak dziś patrzysz na ten film i jak on pojawia nam się wszystkim przed oczami w kontekście tego, co teraz dzieje się na Bliskim Wschodzie. So, making it short in English, how do you see Walc with Bashir nowadays, knowing your own personal experience from the war in Lebanon and the Palestinian refugee camp during that war. Watching it now, knowing very well what's happening on the Middle East after October the 7th. I think that unfortunately the film is very relevant, as always in our region. I remember that when I won the Golden Globe, my speech was that I said that I hope this film in very few years will look to our children like video games. It will not be relevant, but it's hyper relevant. And I have to admit that what the region is going on now is 10 times or 100 times worse than it used to be during my war that I participated. It's horrific on any aspect. Obviously, we have an extreme right-wing government with no empathy at all, not towards the 120 hostages who are still in Gaza, and for sure not for any Palestinian kids that are being killed there every day. But mainly the way you see that the issue with the hostages is that they were kidnapped from their beds at home. They're not soldiers like we were. Women who are raped there every day, according to the testimonials of those who came back, and old people, and nothing is being done. Nothing is being done to negotiate and not just keep fighting like crazy, but negotiating from bringing them back. My agenda, and unfortunately I'm a minority in my country, that we need to sign any contract now, any agreement, just to bring these people back, stop the war immediately, create new opportunities for a solution in the Middle East and in Gaza. But why are you in minority? Czemu jesteś w mniejszości? I am in minority because I live in a right-wing country. I mean, you experienced now 8 years you had of being government of extreme right people, and you know, unfortunately, in those democratic countries, people vote for these governments. It was not like a revolution, a military revolution. They won. And the problem is that the way they define democracy, these people, has nothing to do with democracy, because they believe that if you have the majority of the voters, you can totally destroy the system of justice and courts for the first place, and then just go and fight forever in another place because they won the elections. And this is obviously cancels all basis of morale on any aspect of life. So I think now most of the people in Israel believe that there should be an agreement, but they have their limits. And I'm talking about an agreement with no limits, meaning we need to give everything we need to give in order to make an agreement and bring the hostages home and create new life with our neighbors. This is a small minority. Niestety mój film wciąż jest bardzo aktualny w kontekście sytuacji w regionie. Kiedy przyjmowałam Złotego Globa, powiedziałam podczas przemówienia, że mam nadzieję, że dla moich dzieci za kilka lat ten film będzie przypominał jakąś grę komputerową. Tymczasem obecnie jest wciąż bardzo aktualny, a sytuacja jest teraz 10 razy, a nawet 100 razy gorsza niż w czasie wojny, w której ja brałem udział. I każdy aspekt jest przerażający. Mamy prawicowy rząd, który jest całkowicie pozbawiony empatii, zarówno wobec tych 120 zakładników, którzy wciąż są przetrzymywani, jak i tysięcy palestyńskich mordowanych dzieci. A ci zakładnicy to nie są żołnierze, którzy wstąpili do armii. To są ludzie porwani z ich własnych domów, to są gwałcone kobiety, starcy. I ja jestem w mniejszości w moim kraju. Uważam, że należy cokolwiek podpisać, jakiekolwiek porozumienie, natychmiast przerwać wojnę, odzyskać tych ludzi i w jakiś sposób zbudować nowe życie z naszymi sąsiadami. Czemu jestem w mniejszości? To jest trochę tak, jak mieliście w Polsce przez ostatnie 8 lat, skrajnie prawicowy rząd. I to nie był żaden przewrót. To ludzie ich wybrali w demokratycznym głosowaniu. Tak czasem działa demokracja. A oni, ten właśnie nasz rząd, demokrację definiują w ten sposób, że skoro mieli większość głosów, to teraz mogą zrobić wszystko. Mogą zniszczyć system sądowniczy. Mogą prowadzić wieczną wojnę. I to całkowicie zabija morale i szacunek do życia. Więc tak, wiele osób w Izraelu, większość osób w Izraelu jest za tym, żeby zawrzeć pokój, ale na jakichś warunkach. Ja uważam, że należy zaakceptować wszelkie możliwe warunki, by odzyskać zakładników. Dziś tutaj na Zamku Sarny pokaz filmu Ariego Folmana Walc z Bashirem i później także rozmowa, jestem przekonana o tym, że bardzo ciekawa i bardzo ważna. Ari Folman był naszym gościem. Ari, thank you so much for being here. Thank you very much. Thank you, dziękuję. A to spotkanie nasze, krótkie, tłumaczyła Katarzyna Janusik. Bardzo ci, Kasiu, też dziękujemy. Dziękuję bardzo. A ta piosenka, no w Walc z Bashirem był okraszony muzycznie przez Maxa Richtera, ale ta piosenka też w tym filmie się znalazła. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. To nie była piosenka miłosna, to była piosenka, która pojawiała się w filmie Ariego Folmana, Wals z Bashirem, który dzisiaj tutaj na Festiwalu Gór Literatury będzie można zobaczyć, a potem spotkanie z reżyserem. Było dziś już na antenie o czytaniu lasu, a teraz będzie o czytaniu i oglądaniu wody. Państwa i naszymi gośćmi są Małgorzata Lebda, poetka, pisarka, biegaczka, laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Rafał Siderski, fotograf, twórca esejów fotograficznych, wykładowca akademicki, współodpowiedzialny wraz z Małgosią za książkę Dopływy, drgania, powidoki i pieśni na brzegach. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, od czego się zaczęło. Zaczęło się od miłości do wody, do rzek, jezior, Bałtyku, potoków. Od tego u mnie. Ja zostałem do tej przygody zaproszony, więc to był początek i to był 18 rok u ciebie? Tak, 18 rok. To tutaj doprecyzuję, że faktycznie ta publikacja to jest taki dwugłos akwatyczny, który czerpie z takiego naszego wspólnego doświadczenia, czyli przygody, czytanie wody, biegów wzdłuż Wisły, od źródeł do ujścia. Szczęśliwie się złożyło, że ujście jest przy Bałtyku, który kocham, więc biegłam tam z wielkim entuzjazmem i 1113 kilometrów bycia przy rzece sprawiło, że każdy z nas na swój sposób opowiedział tę historię. Ja wczoraj na antenie Trójki, zapraszając na naszą dzisiejszą rozmowę i polecając waszą książkę, mówiłem o tym wspaniałym spotkaniu zdjęć, obrazów z poezją, z poematami. Może na początku, patrzę w stronę Rafała, powiedzmy o zdjęciach. Czy one są tylko i wyłącznie dokumentacją twojej współpracy z Małgosią w czasie biegu wzdłuż Wisły, czy to są też jakieś inne potoki i strumienie, których nie umiemy rozpoznać, bo nie są podpisane? Biorąc tak technicznie rzecz ujmując, to wszystkie zdjęcia powstały w trakcie tej przygody czytanie wody Wisła. Aczkolwiek myślę, że nazwanie tego dokumentacją trochę by mnie zasmuciło, gdyby tak było to odbierane, bo myślę o tym bardziej jako swoistej metaforze, jakby Wisły starałem się stworzyć przedstawicielkę wszystkich rzek, może nie wszystkich światowych, ale na pewno bardzo dużej ilości tych rzek i była ona takim po prostu przykładem, który skupia trochę jak w soczewce to, czym może być rzeka, w sensie czym może być rzeka jako byt nieludzki, bo tak naprawdę też sobie zadawałem często pytanie, czy rzeka to jest woda, czy rzeka to jest koryto, w którym płynie ta woda, czy woda i koryto, czy jeszcze wszystkie ryby, czy jeszcze to, co jest dookoła, czy tereny rozlewowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to trochę taki byt nieokreślony. I też tworząc tą narrację wizualną, w taki trochę nieokreślony, może niedopowiedziany bardziej sposób starałem się ją zrobić. Ale kiedy się patrzy na te zdjęcia, teraz spoglądam w stronę Małgosi, która poezją często daje nam znać na temat tego, co myśli, to myślę, że w tych zdjęciach Rafała odbija się wszystko. Światło, życie, którego już nie ma, na przykład jakieś szczątki doczesne różnych istot, ale też życie, prawda? Tak, ja tutaj dopowiadając do tego, co powiedział Rafał, powiem o takim moim myśleniu o rzece jako o organizmie, o bycie, który jest właśnie takim bytem bardzo organicznym, żywym, który przypomina jakieś ciało. I faktycznie fotografia Rafała to jest też taka przestrzeń, w której ja mogę sobie tę historię, tę przygodę jeszcze dopowiedzieć, dooglądać i po prostu do niej wrócić. Więc są też dla mnie dużą inspiracją. Ja bym chciała nawiązać do tego, jak ta książka jest wydana, czy skonstruowana, bo kiedy ją oglądałam, kiedy oglądałam zdjęcia, czytałam jednocześnie tę stronę poetycką, bo to jest osobne kartki, które można sobie równocześnie ze zdjęciami przeglądać. Książka w książce. Dodatkowo są tutaj takie strony, które są wyzwaniem dla czytelnika. Ja wiem, że to pewnie się pojawia w rozmowach o tej książce bardzo często, czy tam są zdjęcia, które są bardziej intymne. Mówię o takiej intymności na przykład jakiegoś spotkania, ale to też jest bardzo ciekawe dla czytelnika, który nie chce, nie chcąc zniszczyć czytać książki. Po prostu musi większą wykazać się pomysłowością, żeby się dowiedzieć, co tam jest w środku. Nie mogę tak do końca powiedzieć, o co chodzi. Nie chciałabym Państwu tego odbierać, ale chciałam, żebyście trochę opowiedzieli o tej decyzji, o tym pomyśle, w jaki sposób to czytelnikom przekazać. Książka fotograficzna była projektowana wraz ze wspaniałą projektantką Anią Nałęcką-Milach, którą serdecznie stąd pozdrawiamy. I tak, bardzo dobrze to odczytuję, że tam jest druga narracja i tam jest coś innego w tych ukrytych stronach. Ja tylko dodam, już to pisałem na Facebooku, ale też dodam tutaj, że proszę Państwa, do obcowania z tą książką nie są potrzebne żadne ostre narzędzia. Czyli nie przecinać. Ale, jak to napisał mój znajomy, egzemplarz rozrywany należy do rozrywanta, więc... Jak Państwo kupili tę książkę, zasada. To jest oczywiście Państwa książka. Możecie Państwo z nią robić, co chcecie. Ale tak, no też tym się różni książka fotograficzna od albumu, że książka fotograficzna nie jest tylko zbiór obrazków. To jest pewna narracja, ona może być taką twardą narracją, opowiadającą historię, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Może być historią medytacyjną, może być historią emocjonalną. I tak samo tutaj składając to wszystko, zarówno sekwencje zdjęć, jak i to, które zdjęcia są właśnie tymi zdjęciami, do których trochę trudniej zajrzeć niż do tych głównych. Też coś nam przyświecało, aczkolwiek nie chciałbym tego zdradzać, bo to jest trochę tak, że każdy odczyta to według siebie, bo sztuka nie jest układanką z jednym rozwiązaniem, tylko każdy do niej dokłada swoje klocki i może ułożyć coś innego. Książka nosi tytuł, przypomnę, Dopływy, drgania, powidoki i pieśni na brzegach. Książka fotograficzna z poetyckim wkładem Małgorzaty Lebdy, która wspólnie z Rafałem Siderskim ją przygotowała. Jutro w ramach festiwalu będziemy o tej książce przez godzinę rozmawiać, więc na pewno zdradzicie kolejne tajemnice i szczegóły. Tak, już na to spotkanie zapraszamy. Bardzo Wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. W audycji Wszystko Wszędzie Teraz. I my też już kończymy to nasze spotkanie. Kończymy muzycznie zapowiedzią tego, co wydarzy się dziś wieczorem, bo dziś wieczorem Skalpel na Górach Literatury. Bardzo Państwu dziękujemy za te dwie godziny. W Warszawie nad wszystkim czuwała i program realizowała Elżbieta Malinowska, a ekipa w Kotlinie Kłodzkiej to Marcin Kocięba, Józef Niewiarowski, Katarzyna Bawawiecka i Michał Nogaś. Dziękujemy. Do usłyszenia. Przypomnę, że za tydzień we Wszystko Wszędzie Teraz słyszymy się z Wrocławia, bo rozpoczyna się w czwartek festiwal Nowe Horyzonty. Pa, pa.